ñu xamné ñoom ñoy askan bu ci na ba xaban ak responsable usine bi way mala la ci wax fan bi ni ñu leen gisé man la jibo wo gënu ñu ci ak ñoo xamné ñu koy ci gurtu sénégalais ba waka xam ba wu ci na ba xaban ko fi def.